Oh. Is dit een workshop voor jou? Ja, er is veel in beweging de laatste paar jaar. De wapenindustrie werd door veel mensen verenigd als tenminste als een wel omstreden bedrijf straks gezien. Maar de populariteit is helaas sterk toegenomen, wel sinds de Russische invasie in Oekraïne. De wapenindustrie profiteert bij uitstek van de enorme groei van militaire uitgaven. Dat is natuurlijk een meer algemeen vraagstuk dan alleen wapen. Maar daarnaast doen overheden zowel op nationaal als op EU-niveau op diverse andere manieren hun best om de wapenindustrie meer te steunen en te faciliteren. Er zijn drie actuele ontwikkelingen die ons wat dat betreft het meeste zorgen waren. Dat is één, de versoepeling van de wapenexportregels. Dat waren de regels die Wendela net benoemd. Die worden niet alleen steeds soepeler toegepast, maar er zijn ook echte ontwikkelingen om die op een deel van de Nederlandse wapenexport helemaal niet meer toe te passen. Dat zijn als de wapenonderdelen gaan naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, allemaal grote wapenproducenten die naar heel veel nog meer controversiële klanten leveren dan Nederland zelf ook doet. Dan vind daar van ja, ergens dit jaar sluit Nederland zich aan bij een verdrag dat daar geen controle meer op plaatsvindt. Dat betekent dat een groot deel van de Nederlandse wapenexport überhaupt geen controle op plaatsvindt. Daarnaast wordt op Europees niveau die regels worden herzien. Ook daar is veel druk vanuit de wapenindustrie om de regels nog soepeler te maken. En vooral in meer in het algemeen te zoeken om te zorgen dat wapens binnen de EU zonder al te veel moeite van het ene naar het andere land kunnen gaan. Waarbij het grote risico is dat export naar landen buiten de EU, dus naar nog problematische bestemmingen, landen in oorlog, mensenrechten schenders, allemaal zullen gaan vanuit het land dat het minst soepele toepast. Dat betekent dat als Nederland ergens geen toestemming voor zal geven, dan wapenfabrikant ook een vestiging in Frankrijk, Bulgarije opent en via de